Eurojackpot 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy, kto znalazł się w składzie na mecz Polska-Włochy na początek o ruszającym za 45 minut spotkaniu w piłkarskiej Lidze Narodów. Zatrzymani po Marszu Równości w Lublinie są przesłuchiwani przez policję. Zarzuty może usłyszeć 16 osób. Międzynarodowy salon motoryzacyjny zakończył się w Paryżu. Na miejscu był nasz korespondent. Za chwilę powiemy o motonowościach. To będzie mecz o pozostanie w dywizji A Ligi Narodów. Za niecałych 45 minut polscy piłkarze zagrają z Włochami na stadionie w Śląskim w Chorzowie. Łączymy się z Adamem Maleckim, który będzie obserwował to spotkanie. Kogo zobaczymy w składzie biało-czerwonych? Są zmiany w porównaniu ze spotkaniem z Portugalią, a tych zmian jest 6. Pierwsza z nich dotyczy bramki. Tak jak już zapowiadał jakiś czas temu selekcjoner Jerzy Brzęczek, z Italią zagra Wojciech Szczęsny. W linii obrony od prawej Bartosz Berszyński, w środku Kamil Glik i Jan Bednarek, a po lewej biegać będzie Arkadiusz Reca. W pomocy grają Damian Szymański, Jacek Góralski, Karol Linety i Piotr Zieliński, a w ataku Arkadiusz Milik i oczywiście kapitan Robert Lewandowski. Po stronie Włoch takie gwiazdy jak Gigio Donnarumma z Milanu, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci z Juventusu czy Lorenzo Insigne z Napoli. Dzisiejsze spotkanie na Stadionie Śląskim obejrzy 45 tysięcy kibiców. Gramy o zwycięstwo i o pozostanie, tak jak wspomniałeś, w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Początek meczu Polska-Włochy o 20.45. To Adam Malecki, a więcej o tym spotkaniu w sporcie o 21. Prokuratorzy przesłuchują zatrzymanych po Marszu Równości w Lublinie. W sumie zatrzymano 21 osób, z czego 16 może usłyszeć zarzuty prokuratorskie. Są podejrzewani o napaść na policjantów i udział w bójkach. Obecnie trwają czynności z udziałem stron, powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Szczegółów prokuratura ma udzielić jutro. Marsz Równości, który przeszedł ulicami Lublina wczoraj, usiłowali blokować jego przeciwnicy. Wielu z nich zachowywało się agresywnie. Policja użyła pałek, a także gazu łzawiącego i armatki wodnej, aby przerwać blokowanie marszu i ochronić jego uczestników. W stronę policjantów leciały kamienie, petardy i butelki. Podczas zabezpieczania marszu niegroźnie rannych zostało 8 policjantów. Według szacunków mundurowych w lubelskim Marszu Równości wzięło udział około 1500 osób. Natomiast liczbę osób zakłócających marsz oszacowano na około 200. W Sobiborze upamiętniono 75. rocznicę powstania w niemieckim obozie zagłady. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele polskiego rządu, duchowni, świadkowie historii oraz reprezentanci państw, z których pochodziły ofiary nazistowskiego obozu. Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy odczytał list skierowany do zebranych w Sobiborze. Prezydent podkreślił w nim znaczenie buntu z 14 października 1943 roku. Umożliwiło wyrwać się na wolność blisko 300 więźniom, ale zarazem stanowiło dowód, że oprawcy z niemieckich obozów zagłady nie pozostaną bezkarni. Głos zabrał również wicepremier Piotr Gliński, który powiedział, że wydarzenia sprzed 75 lat są ważnym symbolem i przestrogą. Bunt w Sobiborze stał się symbolem bohaterskich dążeń do zachowania godności w czasie pogardy. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz Izraela, Niemiec, Francji, Słowacji, Rosji i Holandii. Odmówiono modlitwę ekumeniczną za ofiary zagłady, a na polanie mogił złożono kwiaty i zapalono znicze. Krzyżem komandorskim odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczono też jednego z przywódców buntu w Sobiborze, Leibefelhendlera. Sobibór, Przemysław Lis, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Około miliona osób odwiedziło kończący się właśnie Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny w Paryżu. To nie tylko najbardziej popularna tego typu impreza we Francji, ale i największe targi motoryzacyjne na świecie. Większe od tych we Frankfurcie, Genewie czy w Detroit. Takiego zdania są organizatorzy paryskiego spotkania wielbicieli czterech kółek. Na salonie można było zaobserwować trzy tendencje, które dałoby się w skrócie określić jako trzy razy E. Ekonomia, estetyka i ekologia. Szczególnie ta ostatnia jest brana pod lupę przez producentów. Jeden z przedstawicieli wystawców powiedział Polskiemu Radiu. Przyszłością samochodu jest jednak model elektryczny, no ale w tej chwili do tego, aby pokonywać większe odległości bez tankowania, wciąż konieczne są diesle. Najnowszej, w minimalnym stopniu szkodliwej dla otoczenia generacji i związane z nimi systemy. systemy elektroniczne. Paryski salon uzmysłowił nam, że jesteśmy świadkami rewolucji w dziedzinie motoryzacji, bo wśród wystawców zabrakło wielkich firm jak Volvo, Ford, Nissan, Opel czy Volkswagen, które stwierdziły, że nie mają takich nowinek, by mieć co pokazać na paryskim spotkaniu. Nie zabrakło natomiast prototypowych samochodów przyszłości, których główną rolę odgrywają komputery ostrzegające przed czającymi się na kierowcę niebezpieczeństwami, na przykład gdy jedzie on we mgle. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodniej bez opadów, jedynie nad morzem i w Sudetach możliwy porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 5 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia przeważnie ładnie i słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. I jeszcze im go skonfigurowali i wgrali antywirusa. Ty też. Wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Zapraszam na drugą w październiku premierę. Scena teatralna Trójki. Po premierze słuchowiska eksperymentalnego przed tygodniem, jak je Państwo przyjęli. Dzisiaj powracamy do prezentacji formy tradycyjnej, chociaż w studiu autor sztuki radiowej, pan Rafał Wojasiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy może od nakreślenia sylwetki lub przypomnienia sylwetki autora naszej premiery. Zadebiutował pan kilkanaście lat temu już. Czy pamięta pan ów pierwszy raz? 2004 albo 5 rok, Złodziej Ryb. I to była proza? Tak, zbiór opowiadań. Zresztą zaczął pan szczęśliwie, bo od nagrody. Złodziej Ryb, tak, nagrodzony był. Nie pamiętam dokładnie nazwy tej nagrody. Jury przewodniczył wtedy pan Henryk Bereza. No nic dziwnego, że pan nazwy nie pamięta. Czytam. Ogólnopolski konkurs literacki, czwartki literackie, no i później pada nazwa, rozumiem, sponsora. Pisał pan też reportaże publikowane w czasopismach. To były lata wcześniejsze, 90. Wtedy już w dwutygodniku chyba, bo najpierw to był tygodnik, Nowa Wieś, nie wszyscy pamiętają, który był popularny nie tylko na wsi, ale on również w miastach funkcjonował. Nowa Wieś współpracowała z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą i wydawali przez wiele, wiele lat takie bardzo ciekawe wydawnictwo Bibliotekę Poetów. I to tam można było się zetknąć z poezją Eliota, Yeatsa, Jeffersa. Dziś to jest prawie nie do kupienia w księgarniach. Natomiast ona była wydawana w dużych nakładach i sami wybitni tłumacze zajmowali się tłumaczeniem tej literatury. Była możliwość zapoznania się z tym, co najważniejsze w literaturze światowej. Z Nową Wsią, z tego co wiem, to i pan Wiesław Myśliwski był związany, pan Marian Pilot, Tadeusz Nowak, Edward Redliński. Wszyscy jesteśmy z lasu tak naprawdę. Ba, nawet to, co my potem cywilizacyjnie rozwijaliśmy, to nam potem podkładało kłody pod nogi. Za dużo perfum, za dużo kultury, za dużo manier powoduje, że w pewnym momencie jesteśmy zaskoczeni, że zamiast miękkiej poduszki mamy pryczę obozową pod plecami. To jest coś, co wyklucza nas. My się sami wykluczamy w pewnym sensie z rzeczywistości. Wydaje nam się, że mamy narzędzia pozwalające nam oceniać rzeczywistość i świat. I to też nas bardzo gubi, że jesteśmy w stanie ocenić tę rzeczywistość w sposób właściwy, bo czy humanistyka, czy nauki ścisłe dały nam bardzo dobre narzędzia. Ale to według mnie nie jest podstawowe zwarcie z kosmosem i z materią. Starcie z materią, z kosmosem, to jest wtedy, kiedy człowiek pyta się, gdzie jest mój dom, mimo że jest w nim. Wtedy wydaje mi się, że dochodzimy do pewnego sedna, bo wtedy, kiedy narzędzia nasze działają dobrze i świadomość pozwala nam według nas oceniać dobrze rzeczywistość, to jest też forma zagubienia. Mądrość jest formą zagubienia, język jest formą zagubienia, tylko bardzo dobrze uszytą. Eliot mówił wprost, że mądrość to są martwe wzory. I wtedy, kiedy my się dobrze w miarę czujemy, mamy w miarę ciepło, no to wydaje nam się, że sentencje i mądrości to tak dobrze się w miarę sprawdzają, ale kiedy nas dopadnie już jakaś choroba albo ból przez 3 miesiące, z którego nie jesteśmy w stanie się dźwignąć, to mądrości pal licho. Często religie już odchodzą. Wszystko człowiekowi znika, pozostaje mu tylko to, że on jest i jakiś ból. To jest to, co dopada na różnych etapach życia każdego człowieka. A nam się wydaje, że to słowo, ten język i ta kultura to jest coś takiego odwiecznego, coś takiego przyjemnego, czym możemy sobie objąć pewne rzeczy, zrozumieć, złapać. I dzięki czemu my się możemy poczuć lepiej, na wyższym poziomie. No tylko jeżeli uważamy, że to kategoryzuje sens, to musimy wykluczyć tych wszystkich, którzy tych narzędzi nie mają. Wbrew pozorom, rysując sylwetkę naszego gościa, już jesteśmy bardzo blisko ważnych tematów dzisiejszej premiery, ale jeszcze powrócę do skrótu wiadomości na pana temat. Otóż jedna z pana sztuk została zrealizowana w Teatrotece, to jest ta inna forma teatru telewizji, i to był wariat. Ja napisałem 2 sztuki wariat. Jedna sztuka pod tym tytułem była zrealizowana w Teatrze Polskiego Radia i jest o czym innym, inni bohaterowie, gdzie indziej się dzieje. I druga sztuka pod tym samym tytułem jest sztuką, która została zrealizowana jako teatr telewizji pod opieką literacką pana Macieja Wojtyszki, wyreżyserowana przez Jakuba Cumana z Piotrem Głowackim w roli głównej. Wspomniał pan sztukę wariat radiową, ale trzeba podkreślić, że jest pan nade wszystko rekordzistą w dziedzinie słuchowisk realizowanych w Teatrze Polskiego Radia w XXI wieku. Oczywiście już po tym oficjalnym debiucie. Policzyłam, że jest ich 10. Jeszcze była adaptacja takiej noweli stara. Adaptacja z roku 2011, czyli w ciągu 8 lat 10 sztuk, to jest niezły zupełnie... Wynik? Tak. No i wszystkie te sztuki, to też niezły wynik, wyreżyserował... Waldemar Modestowicz. No bez niego byłoby mi trudno, dlatego że on faktycznie te moje teksty bardzo dobrze rozumie, że ja napiszę dialogi, a on te dialogi podnosi do stanu słuchowiska i podnosi do stanu takiego, że już są tam aktorzy i to się konstruuje i to powstaje i możemy w ten świat wchodzić. I on ten świat uwalnia z tych dialogów. Waldek donosi taki rodzaj obyczajowości do tych ludzi, to znaczy oni u mnie dość sucho funkcjonują w języku, wyłącznie w języku. Ten język wydaje mi się jakimś antidotum na to, że prawa fizyki są nieuchronne. To, że jest grawitacja, człowiek idzie, cegła spadnie i trach. To też są prawa fizyki. Prawa fizyki to nie tylko mechanizm precyzyjny, który powoduje, że życie jest. To jest też mechanizm, który powoduje, że jest mnóstwo dziwnych przypadków na tym świecie, z którymi w ogóle nie możemy sobie dać rady. Ja bym jeszcze na moment o samym warsztacie. Czy pan tego uczył się? Nie. Pisania słuchowisk. Ja nie wierzę w szkoły pisania. To jednak jest w punkcie wyjścia rzemiosło. Później gdzieś zaczyna się sztuka, kiedy objawia się talent. Natomiast mnie się wydaje, że to, co jest takie istotne, to jest rzecz niejasna, intuicyjna, może banalna, polegająca na tym, że człowiek lubi pisać dialogi, że lubi, kiedy ludzie mówią, rozmawiają i więcej wynika czasami z tego, że mówią, niż chodzą i strzelają do siebie. Natomiast myślę, że każdy musi się uczyć na swoich autorach, jeżeli chodzi o taki warsztat, jakby umożliwiają mu użycie tego języka, bo mój język jest głównie z tego, co ja zasłyszę. Bardzo lubię słuchać ludzi, którzy nie mówią językiem literackim tak zwanym i powstają im bardzo ciekawe konstrukcje językowe. Bardzo ciekawie mówią też ludzie, którzy nie do końca kontrolują świadomość jakby swoją. I ja w dzieciństwie bardzo lubiłem ludzi pod kioskiem słuchać, spożywczym na wsi u siebie. Tych żołnierzy byłych z frontu II wojny światowej, osoby, które wchodziły w chorobę Alzheimera. Miałem taką jedną sąsiadkę, która bardzo dużo mnie nauczyła o języku. Właściwie mnóstwo informacji, co z językiem można zrobić, to wiem od tej kobiety, której słuchałem, jak robiła zakupy, jak rozmawiała w sposób pozornie irracjonalny. I potem jak zacząłem czytać UNESCO, mówię, no to ona mówiła językiem UNESCO. I potem bardzo dobrze mi to współdziała ze sztukami Harolda Pintera, którego bardzo lubię, i bardzo z Szekspirem blisko. Bo ja tych autorów czytałem później. Najpierw słyszałem tych bohaterów u siebie. Jakby ludzie rozmawiali ze sobą, a każdy mówił trochę sobie. A okazuje się, że to nie jest tak do końca. Im bardziej sztuczne czasami, tym głębiej do mnie dociera. Gombrowicz jest dla mnie, bo i Różewicz oczywiście. To są takie postaci, które bardzo silnie wpływały, jeżeli chodzi o pisanie dialogów na mnie. No i tu jesteśmy naprawdę już właściwie w samym sercu pańskiej sztuki. Więc zaprasza nas pan w podróż na prowincję. Akcja toczy się gdzieś w Polsce, ale to może być ta Pana Polska, którą Pan pamięta z dzieciństwa. No i jest to szczególny czas, chyba przypadek, bo przecież nie pisał Pan tego specjalnie na 14 października 2018. To co, ujawnimy odrobinę? No sytuacja jest następująca. Jest wiejski, GS-owski sklep na wsi, która jest oddalona od ośrodków miejskich, no w ogóle oddalona od osad. Jest tam grono ludzi, którzy mają jeden atut, że się dobrali w życiu w pewnym sensie. To są specyficzne osoby. I trafia tam polityk, który jedzie na wiec przemawiać. To jest ten obcy. No w mojej każdej sztuce taka postać jest. Lepiej może posłuchać tego, w jaki sposób polityk próbuje się porozumieć z tymi osobami, które pozornie nie wnoszą nic ani do kultury, ani do cywilizacji. Oni jakoś trwają niby tylko, ale okazuje się, że oni mają bardzo wiele do powiedzenia na temat świata. Główny bohater Romek przenicował tego polityka bardzo szybko. Marian Opania. I ta grupa ludzi powoduje, że w polityku następuje przemiana po prostu. Parę sytuacji zostało zaszyfrowanych w tym, co pan wcześniej powiedział, bo też postać Alinki została scharakteryzowana już poniekąd. Ona może być trudna w odbiorze. Już wiemy dlaczego, bo porozumiewa się ze światem za pomocą języka, który tylko ona zna. Jadwiga Jankowska-Cieślak w tej roli. Bo ona już jest w takim stanie umysłowym, że już nie ma tej prostej relacji. Owego polityka gra nasz ulubiony aktor w Trójce, pan Andrzej Mastalerz, który, czym może zapominamy od czasu do czasu, to jest po prostu fenomenalnym aktorem komediowym także. No tak, ale dziad Kalina jest bohaterem... Jest kluczowy w pewnym sensie, jest nie? Jest bohaterem tytułowym, ale czy on jest w tym słuchowisku? My możemy tyle powiedzieć, że jest, a go nie ma. No bo to wokół jego miejsca życia na świecie w pewnym sensie dzieje się ta historia. My wszystko gdzieś poszukujemy zawsze instynktownie normalności i mam wrażenie, że najbardziej normalną postać gra pani Anna Chodakowska. Która jest kierowniczką sklepu i zarządza. I to jest ten ekonomista tam, który powoduje, że wszyscy mają co jeść. Gdyby nie kierowniczka sklepu, to oni by zostali trochę z pewną jakąś historią swojego życia każdy. Oczywiście to wszystko jest z ironią. I ta ironia jest dla mnie bardzo ważnym elementem komunikacji. No i prawdziwy komizm. Niesie ten komizm nade wszystko postać owego polityka. Ktoś, kto wnosi coś do rzeczywistości, próbuje tę rzeczywistość uzdrawiać w kompletnie sztuczny sposób, nieadekwatny do tego, czym ludzie tak naprawdę żyją. Ale to jest sytuacja, która jego samego przerasta, a on też nie jest w stanie poznać tego w żaden inny sposób, tylko ulec im. Dobrze, ale na pewno proszę nie obawiać się, nie jest to w żadnym stopniu komentarz do naszej rzeczywistości. Czyli wszelkie podobieństwo osób i rzeczy. Absolutnie przypadkowe. To co, zaczynamy? Zapraszam. Pan Rafał Bojasiński był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Teatr Polskiego Radia. Rafał Wojasiński. Dziad Kalina. Dobry. Poproszę wodę sodową. Taką jak dawniej. Dzień dobry. To poproszę. To znaczy jaką? Tak, jak dawniej. Taką. Jaką? Taką. Walcia mówiła, nie chodź, nie idź obojętnie na łynek, żeby kupić coś. Szłam. I nie trafisz, mówiła, nie trafisz. Łynek? Rynek. Dlaczego tak mówi? Cierpi. Cierpiąca? No. Wie pani, mogę pani jakoś pomóc. Ja umiem pomóc człowiekowi. Od tego właściwie jestem. Ale ja nie wiem, gdzie mój domek. Co pani jest? To mi nie plorzy. Co? Nie pasuje, nie leży. Do niczego, do dupy. Zatrzymałem się tu, żeby z prostymi i prawdziwymi ludźmi porozmawiać. A ludzi najbardziej kocham. To oni są prawdą i nadzieją tej ziemi. Całej ziemi. Bez ludzi nie ma nadziei. Oni tworzą wszelką wartość tego, co nazywamy istnieniem. Kultura, religia, tradycja pozwalają na miasto patrzeć w przyszłość i zdobywać siłę do dalszego rozwoju. Jest wiele pracy, ale ta praca nas ubogaca i pozwala przeprowadzać nawet najtrudniejsze zmiany, żeby ludzie wreszcie lepiej żyli, bo tu się ludziom należy. Wszyscy mamy takie same żołądki i trzeba szukać sprawiedliwości, która uzdrowi nasz kraj, społeczeństwo i pozwoli na życie w prawdzie, bez tych, którzy kalają własne gniazdo. Musimy wciąż na nowo uczyć się uczciwości, żeby człowiek na nowo odzyskiwał godność. Tylko w ludziach, z ludźmi, przez ludzi. To my jesteśmy prostymi ludźmi? I prawdą? A wiesz, gdzie mój domek? Nie, ale wiem, co zrobić, żeby się pani lepiej żyło. Ale ja chcę umrzeć, ja już nie chcę żyć. Co pani mówi? Ta biała wielka kura ze 3 lata miała, nie ma co liczyć. Zabiłam i bez skubania zaniosłam, schowałam ją pod pierzynę. I po co krzyk? No co chodzi? Dobrze zrobiłam. Po co było się drzeć? Pani głosowała w ostatnich wyborach? A wiesz, gdzie jest mój domek? Aha. Może piwo? Alinka, wypijesz? Leki biorę. To potem. Głosowała pani? A o co on pyta? Nie słuchaj. Chce pan jeszcze wodę sodową? Taką jak dawniej. Starą panu dać? Tak. Ja się tam nie przyznaję, do niczego nie przyznaję się. Zawsze jestem dziewica, zawsze młoda. Czy pani czuje się nieszczęśliwa? O co on pyta? Nie słuchaj. Pyta i pyta. Pogoda ładna. No to tak się mówi, jak się człowiekowi chce. A nie ma ochotnika. To jest pani szczęśliwa, czy nie? Tu miałam. Tu. Co ona mówi? Niech pan nie słucha. Co ona mówi? Tu. Tu. Tu. Tu miałam. Co ona mówi? Nigdy nie miała chłopa. Ona jest z tego słynna. Jak to możliwe? A, możliwe, możliwe. Są takie cuda, są. Ale jak? No jak? Jakim sposobem? Normalnie. Nie, to niemożliwe. Chociaż trochę musiała mieć. Każdy chociaż trochę. Na to nie ma warunków. Nie ma warunków na świecie. To tak Romek mówi. Na drzewa, planety i gwiazdy i tysiące galaktyk. Są warunki. Na karabiny, czołgi są. Na poglądy polityczne są. Na głoszenie prawdy i miłości są. Ale na to, żeby wszyscy zdążyli dorosnąć i ładni byli, to nie. Nie ma warunków. Tak Romek mówi. Albo inaczej. Nie wiem, jak on mówi. Tu miałam. Tu i tu. Tylko kto to zrobił? Nie rozumiem. No kto? No kto i po co? Tak Romek pyta. Tu jest niedaleko plac po obozie. 1 milion ludzi spalili. Chcesz, Alinka, piwko? Tu też miałam. Daj. Jak się robi, to się robi. I ja to wiem, bo miałam. Wszystko miałam, ale nie ma ochotnika. To może święta z niej będzie. Alinka? No, nie wiem. Nie modli się. Ale może taka święta wbrew. Wbrew czemu? No, wbrew. Naturze i taka bardziej samoczynna. A po co? Żeby lepiej było. Ty? Alinka, święta jesteś? A gdzie jest mój domek? Czekam na nowy samochód. Mój się rozwalił i zabrała laweta z kierowcą. Musi być ciężko. Ja to bym nawet kochała. Kogo? No właśnie. Gdzieś miałam trochę przeterminowanego jedzenia. Przygrzeję, zjemy i posiedzimy. Ja tylko wodę, poproszę. Tylko taka jak dawniej. Ja, wie pani, szanuję tradycję. Posiedzimy, posiedzimy. Niech se ładnie, ślicznie leci czas. Jest gorąba. Która to? Która to? Która jest? A, 10. To jeszcze. A, widzisz. Miał przyjść po 10. Przychodzi zawsze, zawsze. Pewny jest. Na nią lecą. No, taką mam urodę. Na urodę nic nie poradzisz. Z urodą nie wygrasz. Jeszcze się nikomu nie udało. Ilu miałaś? Na urodę nic nie poradzisz. A mąż głupi. Mąż, to niech się cieszy, że chociaż trochę ma, że trochę mu pozwalam. Żeby nie ja, to by nic nie zaznał. Kiedy to jedzenie pani zrobi? Grzeje pani czy nie? Głodny się jednak zrobiłem. Zapłacę. Jednak zjem coś. A co pani na ciepło tu robi? Każdy płaci. I mądry się robi od tego płacenia. Zmarnujesz się. Pójdziesz na zmarnowanie. Musisz sobie znaleźć dziewczynę. Inaczej się zmarnujesz. Przepadniesz. Poszukaj sobie dziewczyny. Znamy takie, nie? Alinka? Schowałam kurczaka. Bo mi zżerają ciągle. Wszystkie mi zjedzą. Ucięłam łeb i wyrzuciłam psu. A kurę schowałam pod pierzynę, żeby mi nie zżarli wszystkiego. Oni zjedzą wszystko, co chodzi. Tyle kur miałam i tyle kompotów w słoikach. Tyle kur i kaczek i gęsi i indyki. Wszystko zjedzą. Jedno po drugim poucinają łby i zjedzą. Żrą. I żrą. Nic innego nie potrafią. Tylko żrą. Witam wszystkich. Witam moją kochaną Alinkę. No i moja wspaniała kierowniczka. Wiesz, kierowniczko, że cię kocham od 40 lat. To trudna miłość. Ale no. Łatwa co jest, Marta? Jak to dobrze widzieć te twarze, te właśnie buzie. A to? Co za twarz? Co to? Jestem przejazdem. Gdzie? Tu. A gdzie przejazdem? Gdzie pan jedzie? Na wiec. Jadę przemawiać. W sprawie? Polepszania życia. Głosuje pan? Na co? No, czy w ogóle pan głosuje? Wie pan, czekam na kosmitów. To rozwiążę sprawę i wszelkie dyskusje. Jak przyjadą, to zaczniemy poważnie rozmawiać. Na razie, to wie pan, jest zabawa w piaskownicy. Ja w takich rzeczach nie biorę udziału. Czekam, aż przyjadą. My jesteśmy zaszczepieni. Co? Ta hodowla taka, to pan nie wiedział? Jaka hodowla? No patrzą na nas, jak tam idzie, jak w szklarni, jak pod folią piecarki. No co pan? Czy pan wie, co to jest tradycja i kultura? O co on pyta? Nie słuchaj go. Tak. To ja poproszę piwo i kawałek kiełbaski. Śliczna kierowniczka. Ach, te panie oczy, ten nos, uszy, te włosy. Mało ich, ale jakie piękne. Te kości czaszki, w których nie dopatrzysz się cienia neandertalczyka. Ominęła cię krzyżówka. Nowa gałąź homo sapiens. I czy palce, dłonie, jakby nic nie miały wspólnego z obślizgłymi przodkami, którzy wyszli z wody. Jak dobrze, że ty nie żyjesz w wodzie. Jaka to łaska i zrządzenie losu, że twój czas przyszedł, kiedy już jesteśmy na powietrzu. Jak wspaniale, że już nie żyjemy w wodzie. Ja uważam, że trzeba dużo zmienić jeszcze. Wie pan, sama ewolucja nie wystarczy, że z wody się wyjdzie na powietrze. Tu trzeba jeszcze umysł wytężyć, coś dla innego zrobić, stworzyć warunki do rozwoju. Niech on usiądzie, niech nie stoi. Jak długo pan żyje? Słucham? Ile lat? 52. 52! A co w tym śmieszy? Co w tym śmiesznego? Co śmiesznego? Nie wiem. To co się pan śmieje? Bo mnie śmieszy. On ostatnio śmiał się na pogrzebie. Musieli go z cmentarza wyprowadzić. No, on jest trochę inny. Inny? Tak. Całkiem inny. A jak był młody, to... To upadł, to znaczy spadł z wozu z sianem i w głowę trach. Oj, tak i od tego czasu. Przychodzi do mnie na piwo. Kiełbaskę i komplementy mi prawi. Wszystko słyszę. Jak mówię, to słyszysz? Ja mam pozytywne myślenie i mogę zarazić jak trzeba. Mogę każdego zarazić. Słyszysz, Romek? Gdzie jest mój domek? Tu miałam, tu. Kropelkowo? Tu. Co? Kropelkowo pan zaraża? Bo przez sikawki się boję, a przez usta i ślinę brzydzę się. Metaforycznie zarażę. Czyli mało skutecznie. Ja jestem zawsze skuteczny. Skuteczność to moja dewiza. Rozpacz mnie ogarnia. Rozpacz? Skąd rozpacz? Po piwie w taki ładny dzień? Pan mnie smuci. Tak myślałam. On się zna na ludziach. Pan mnie doprowadza do rozpaczy. Ja cierpię z pana powodu. To ciekawe. Co on mówi? Nie słuchaj go. Bo pan jest taki... I ta twarz. Tak. I pan tak chodzi. Bo kim pan jest? Słucham? Wiem, bo człowiek okształtny. Tyle to ja widzę. Ale jaka rasa? Gatunek? Po jakiej rasie? No, biała. Nasza rasa. Wie pan, bo pan trochę wygląda jak na obrazkach z jednej książki. Dostałem ją jak szóstą klasę kończyłem. I tam są różne takie rasy. I pan mi przypomina jednego z tej książki. Czy panu robili jakieś zdjęcia do książki? Do niej jednej. Ja jestem znany. Znana to jest Alinka. No, ona jest słynna. Pan to jest trochę taki małpowaty. A może ma pan kawałek ogona? Zwariował pan. To nie jest śmieszne. O, to tu. O, tu też on miała. Może mieć rację. On może mieć rację, coś tu z panem jest nie tak. Jakoś inaczej pan... Prawie 20 tysięcy ludzi na mnie głosowało. Wow. Ja się nie przyznam, jestem młoda. Po co? Co po co? A po co głosowali? Żeby wybrać. Nigdy nie znałem żadnego wybranego. Wy nie zdajecie sobie sprawy. Trochę jak zwierzęta żyjecie, bez świadomości. Nie wiecie, że wasz los zależy od tylu uwarunkowań. To pan jest raczej, jest tak, że tak bardziej do małpy, to przecież widać. A wiesz, gdzie jest mój domek? Może jeszcze coś na ciepło? Ja bym tak zjadła flaki. Ja. Kto płaci? Mogę zainwestować. No. Ale to nie umniejszy tego, że pan jest, jaki jest. Nie można mieć już młodości. To co można mieć? Jak wy żyjecie? Ja tu przychodzę. Ona ma sklep. A Alina jak coś dostanie od rodziny, to zje. O, tak. Od nas, od siostry, szwagra. Gdzie śpisz, Alinka? Na strychu. I zimno tam? Zimno. Tu ciepło. Tu miałam. Nie było chętnych. Chciałam, ale nie było. Jak ona mogła być stworzona, panie? No jak? Z jakiego? I jak? Przecież rodzi się wszystko z miłości i piękne. A ona... Co mi pan tu z demagogią wyjeżdża? Jak można było z miłości stwarzać piękno, że brzydkie wyszło? Jak ktoś mógł brzydkie zrobić i takie... Bez rozumu. Robił tak samo jak Kinia. Wyszło, co wyszło. Ale my ją kochamy. No tak. I wybaczamy temu, co stwarzał, bo my się tu lubimy. To wszystkim wszystko wybaczamy. Sami siebie jesteście warci. Małpa tak reaguje. Jak? No tak. Spójrz pan w lustro i wszystko będzie jasne. Pan sobie nie zdaje sprawy, czym jest świat. Pan jest trybikiem. Pana właściwie nie ma. I wie pan, co jest uwłaczające? Otóż to, że muszę zabiegać o głosy ludzi, którym nigdy nie podałbym ręki. O głosy idiotów, kretynów, palantów, zboczeńców, erotomanów, pijaków, sadystów. Każdy głos na wagę złota, nawet mordercy, bo inaczej mnie nie ma. Bez głosów mnie nie ma. Tak jak aktorów nie ma, bez głupich widzów, prezenterów telewizyjnych i celebrytów też nie ma. Istnieją tylko dzięki tym, którzy nie mają oleju w głowie. Z mądrych nie utrzymają się, z głodu zdechną. Wie pan co? Możemy pana przygarnąć. Tam na zapleczu jest taki kantorek. Da się go ogrzać. Można łóżko stawić. Będzie pan sprzedawał po 21 i pilnował. Bo kradną czasami. No, ale ja mam przecież przed sobą przyszłość. Może wielką. Może będę wodzem. Żona mówi, że jestem niezwykle zdolny. Co przed sobą ma przecież... On nie jest młody. Może się będzie nadawał. Ja was przekonam. Wy jeszcze na mnie zagłosujecie. A gdzie jest mój domek? No powiedz jej. Powiedz jej, to może zagłosuje. Ona nie może znaleźć domku od 30 lat. Siedź, Alinka, sobie tutaj. Chcesz coś jeszcze? Piwo. Ja też jedno poproszę. Oczywiście. I dla mnie. Ale wieje. Mróz i wieje do tego. Zmarzniesz tam. A, mam elektryczny kaloryfer. Tylko żeby ta mysz nie chodziła. Zabiłem już. Aha, no. U nas jest miło. Fajnie u nas jest, przytulnie. My się tu bardzo lubimy. Wszyscy. Możemy się panem zająć. Przygarniemy pana. Wiem, jak to jest. Człowiek na świecie się błąka bezpański i tam wierzy w coś albo komuś i się męczy. A my tu tak się dobraliśmy. Romek, to można powiedzieć, że jest głowa. A ja druga połowa. A Alinka to taka nasza iskiereczka. Jakby przerośnięte dziecko. I dobrze nam tu. A panu jest dobrze? Ale ja miałam tyle razy, żebyście oszaleli. Ja mam przyszłość, powołanie, mam inteligencję, możliwości, talent. A talent trzeba rozwijać. Jest przypowieść. Jak to dobrze, że ja nie mam talentu. I ja. A ten tam też miałam i tam. A może... Co? No wiesz, może on też wcale nie ma tego talentu. A po co mieć? No po co? Jakbym nie miał, to bym nie był tu, gdzie jestem. O, tu ma rację. Żeby z nami się dobrać, trzeba mieć talent. Ja się z wami nie dobrałem. Pasuje pan do nas. Nawet jako małpa. Jesteście kimś innym. Różnimy się. Mamy inne potrzeby. Co innego nas interesuje? Wszystkich interesuje to samo. Od początku do końca. Nas nic nie łączy. A co on gada? Wszystko nas łączy. Wszystko nas łączy. A co on gada? Nie słuchaj go. Ja nie nalegam, ale najlepiej pan zrobi, jak da się przygarnąć. Ja panu coś powiem. No co mi pan powie? Jak on powie, a ta kura była moja, bo ja kupiłam. Potem nie umiałam oskubać, zaczęłam tak jeść na surowo. I znowu tyle krzyku. Po co tyle krzyku? Widział pan, jak zimno? Słyszy pan ten wiatr? Przecież jest minus 14, do tego ten wiatr i zaczyna padać śnieg. A tu jest przyjemnie. Przecież z nami jest miło. No to jeszcze jedno piwo. Może być grzane? A pewnie, że może. Grzane jest świetne. Dla mnie też. Pan płaci? No dobra. On płaci. To jeszcze dla kierowniczki i dla Alinki. Dobra. No i co? Jest fajnie? Widzi pan? Gdzie będzie panu lepiej? Przez takich jak wy wszystko się spowalnia na tym świecie. A przez was są wojny. My ratujemy od wojny. A macie władza. Władza to wcześniej czy później wojna. Gdzieś za dużo władzy, gdzieś za mało. Jeden chce więcej i tra. A może on by się ze mną ożenił? Alinka, on się nie nadaje. Chcesz żyć z takim niecałkiem człowiekiem? Z takim ślekokształtnym człowiekiem? Z małpą? Ale ja dam miłość i rozkosz. Wytrzymałaś 70 lat, to wytrzymaj do końca. Miej swój honor. Teraz się poddasz? No, ale nie było chętnego. Bo się szanowałeś. Co? No, szanowałeś się. A źle mnie zrobili. Coś nie wyszło i nie brali chęci na mnie. Taki ładny świat. Gwiazdki, króliczki, jeziora, góry, morze, kościoły, urzędy, rakiety. A co trach? Alinka. Nigdy nie rozumiałem takich ludzi jak wy, którzy nic nie chcą, nie marzą, nie mają pragnień. Nie dążą do niczego, nie rozwijają talentów. Nigdy nie rozumiałem takich ludzi bez charakteru. Przecież wy musicie się otrząsnąć z tego letargu. Jak wy żyjecie? Jak można tak żyć, być, tak żyć bez nadziei, bez pragnienia bycia lepszym, bogatszym? A podróże? No. Ale my się dobraliśmy. A pan z kim się dobrał? A ja? To miałam kiedyś 120 kur. Ja nigdzie się tak dobrze nie czuję jak tu. Z Romkiem i Alinką. Przecież wy się ograniczacie. Jak się ograniczacie, to jesteście ograniczeni. Ale kiedy te flaki? No, kiedy te flaki? Jeszcze pani nie zrobiła? Gdzie te flaki? Przecież je już zapłaciłem. Ja chcę flaki. Już mnie w brzuchu coś jeździ. Grzeją się. Trzeba trochę poczekać. No. Ja kiedyś jadłam takie flaki. Jak on miał na imię? Zaraz, Władek. Chyba Władek. Nie chciał mnie, ale matka jego mówiła, że ja jestem taka dobra i porządna. Pamiętam do dziś smak tych flaków. Ojej, ale nie pamiętam, jak wyglądał Władek. Musiał być nie tego, bo bym pamiętała. A nie pamiętam. Panie, wstawaj pan. Trzeba za kawkę zapłacić. To kierowniczka zrobi. Co? Co? Siódma już. O ósmej trzeba otworzyć. A, dzisiaj święto. To nawet lepiej. O, pan Małpa wstał. Panie Małpa, proszę zapłacić za kawkę, bo będzie o suchym pysku dzień się zaczynał. I co to? Co to za dzień? Święta. Ja do kawki piwo. Zimne tym razem. To ja. To dla mnie też. Ja. Jezu, co się dzieje? Śniło mi się, że to będzie ostatni rok mojego życia. Może i będzie, ale i tak już jest lepszy niż poprzedni. Lepszy? Ja mówię, że lepszy to lepszy. Nie pojechałem na wiec. Co teraz będzie ze mną? Muszę się zebrać i jadę. Nigdzie pan nie pojedzie. Dlaczego ja tu wszedłem? No wszedł pan drogą i wszedł do nas. Mieli tu normalnie po mnie przyjechać. Ja tu niedaleko. Samochód się zepsuł, zabrała laweta i mieli po mnie przyjechać. Nikt nie przyjechał. No to musimy jakieś śniadanko zjeść. Oho, jajeczniczka i drugie piwo od razu. Ja przyniosłam wczoraj ze 20 jajek. Są. A to ja stawiam dzisiaj jajka dla wszystkich. Potem pójdę do siostry i przyniosę znowu. O, ciepło dzisiaj w nocy było. Nie jak na strychu, jak przyjemnie było. Zjem i idę. Jak pan chce. Nikt pana nie trzyma. Postawi pan jeszcze po piwie i z Bogiem. Nie zadzwoniłem. Z Bogiem. Bo dobrze się pan tu czuje. No dobrze panu tutaj jest. Przecież pan się robi szczęśliwy. Dobrze mówię? Ale jak? Potem już z górki. Nie zadzwoniłem. Ja tu gdzieś miałam jeszcze... Gdzie ta moja kawa? Kawa? Gdzie? Trochę wieje przez okno, coraz gorzej jest. Mam pracę, swoje życie. Nie zadzwoniłeś. Nie ma co rozpamiętywać. Ciężka ta zima. Wiatr, mróz. Słuchaj, tam na zapleczu... Też są oddzielne drzwi wejściowe, od razu na dwór. Można wyjść na starą spółdzielnię i koło stawu kawałek przejdziesz i masz piękną górkę w lesie. Tak, tak. Słuchaj, tam jest taki widok, że widać miasteczko i kawał pustego pola. Tam też grzyby są. O tak, i są. Nie ma roku, żeby nie było. Jak chcesz, to można nawet wziąć psa. Marcin ma szczeniaki, wilczurów, mieszańców, ale ładne. Przyda ci się pies. Można budę zrobić z tyłu. Za sklepem jest ogrodzone. Nie widziałeś? A telewizor? Co ja gadam? Oj, na razie radio jest. Potem się jakiś znajdzie, stary. Teraz można za grosze mieć używane albo za darmo. Nawet ktoś odda. Antena jest na sklepie, nieużywana, ale jest. Wystarczy podłączyć. Za lasem, jak zejdziesz z górki, to zaraz jest jezioro. Latem dziewczyny tam się opalają. Ja. Wiesz, jakie dziewczyny? Oko ci zbieleje. I widok za jezioro. A to jest raptem 20 minut drogi. Spacerkiem. No może pół godziny. Wiesz... Ja zawsze się bałem, że coś mi nie wyjdzie w życiu. Bałem się, że pies mi zdechnie, że matka umrze, że żona mnie zostawi. Albo najbardziej tego, że jestem niedobry, że za głupi, za słaby. Bałem się, że nie podołam, że nie osiągnę czegoś ważnego. Bałem się, że będę nikim. A najbardziej bałem się, że nie zagłosują na mnie i źle mnie ocenią. Bałem się, że popełnię grzech, że zbłądzę, zmarnuję życie, że nie będę najlepszy albo chociaż lepszy od innych. Małpy tak mają, te człekokształtne, jak Romek mówi, wszystkie tak mają. Albo małpokształtne ludzie, jak ten Romek mówi. Zawsze mi się myli. Co on mówi? Ty, bracie kochany, musisz zjeść śniadanie. Ale... Kierowniczko, gdzie ta jajecznica? Alinka stara. I piwo gdzie? Było już? No to jeszcze jedno. Póki nasz nowy przyjaciel stawia. Skończą mi się pieniądze, zablokują mi konto. Alinka żyje bez pieniędzy. Tak. Ja żyję bez pieniędzy. Tak, was właściwie nie ma. Nikt was nie zauważy. Mnie widzi Alinka, kierowniczka oraz ty. A ja widzę was troje naraz. Przepadniecie. Pochowają was tu na cmentarzu i za 50 lat nie będzie nawet tabliczki. O czym on mówi znowu? Co on gada? Żeby nie jajecznica, to by człowiek zgasł jak jakaś za przeproszeniem świeczka. A tam na zapleczu to da się taki kącik zrobić? Jaki kącik? Taki z lampką nocną i stolikiem, żeby poczytać, posiedzieć kawkę, wypić ciastko, zjeść. Trzeba posprzątać. Tam jest nie jeden kącik. Można wszystko parawanem odgrodzić. Albo jeszcze lepiej, z płyty wiórowej zrobimy taką ściankę i będą dwa pokoje. Sypialnia i niesypialnia. I co ty na to? Ja muszę wyjść na trochę, ale zaraz wrócę. 2-3 godzinki. Idziesz ze mną? Gdzie? No idziesz? Zostanę. Nie za dobrze ci tu? Może. Zobaczysz, jak się tu urządzisz. To zanim wrócisz, wezmę się do roboty. Zrobię tam miejsce, trochę posprzątam. Na zapleczu jest odkurzacz. Może działa. To odkurz sobie wersalkę. Nie jest zatęchła, ale zakurzona. Tam nie ma wilgoci. Nie ma, to jest suche miejsce. Najważniejsze, że to jest suche miejsce dla ciebie. Thank you. myślałam, że już nie przyjdziesz. Ja jestem pewny, na mnie można liczyć. A już myślałam, że zamarzniesz. Nie ma takiej możliwości. To znaczy jest, ale... Zrobiłem sobie przytulne miejsce na zapleczu. No widzisz, już żadna krzywda ci się nie stanie. Bo tu jest jak w raju. Z nami jest jak w niebie. A gdzie jest mój domek? Jak się ludzie dobiorą, to jest cudownie. Można być nawet głupim, bez talentu, można być zerem, ale jak się ludzie dobiorą, to nawet takie zera mają jak w niebie. A kierowniczka będzie mi płacić? Będę cię żywić. Jak będzie cię tylko żywić i piwo ci da, to będziesz szczęśliwy. Zapewniam cię. Inaczej nieszczęścia jedno za drugim na ciebie spadną, jak dawniej. Będziesz się dręczył jak przez ostatnie 50 lat. Ty od urodzenia żyłeś w męczarniach i pogłębiałeś te swoje męczarnie. Miałeś przed oczami może nawet swój pomnik, albo tablicę pamiątkową w swojej rodzinnej miejscowości, albo ulicę nazwaną swoim nazwiskiem. Ty musiałeś być kimś, a każdy jest nikim. Jak można tego nie wiedzieć? Podobasz mi się. Urodziłeś się, człeko kształtny, i taki zejdziesz. A przez środek, czyli tak zwane życie doczesne, inny nie będziesz. Nie ma nic innego. Mieliśmy tu kiedyś takiego bliskiego nam jednego człowieka, dziada Kalinę. On już szedł. Ale człowiek i tak szedł. Czegoś chce. Przecież to największa prawda o świecie, że czegoś chce więcej i więcej, do czegoś dąży, chce zdobywać, coś posiadać, za wszelką cenę, żeby być kimś. Ja też miałem przed sobą przyszłość. Miałem do czegoś dojść. A ty? Kim ty jesteś? Co ty masz? Pytasz, co ja mam? O majątek pytasz? Oprócz psa, co jest już półpsem starego domu, który się wali na łeb, na ten boski łeb, który objawił się wobec tylu tysięcy galaktyk. Miałem jeszcze dziada Kalinę. Dziad Kalina mówi któregoś dnia, że jest mój. Żył jak pustelnik. Miał większy dom od mojego, też po Niemcach. Jak popił, to tak mi jęczał i skamna. Mój kochany, twój jestem, bo i żona mnie nie bardzo chce przez kalectwo i zapach. I dzieci nie chcą, bo wybrały wszystkie moje pieniądze i straciły miłość do mnie. Bez pieniędzy nie wiedzą, jak kochać. Jaki mój? Spytałem. No taki, taki. Wiesz, kochany mój właścicielu, lekarz mi powiedział po prześwietleniu, że mam mały mózg. Ludzie z małym mózgiem to tylko piją i brzydkie filmy oglądają. Naukowo udowodnione. No, to co ja mam robić, że mam mały mózg? Przecież ja stworzony jestem, no pięknie stworzony z miłości. No to i mój mały mózg jest stworzony z miłości. To i cieszę się tym, co mam. Grzech nie cieszyć się tym, że się jest stworzonym. Grzech przeciw stworzeniu. Leżeliśmy pod wierzbą niedaleko jego domu i nie wytrzymałem i powiedziałem mu tak: co ty bezbożniku tak leżysz pod tym drzewem, ty półksiężę jeden niedomyty, co z seminarium uciekłeś, ty bałwanie rosuchaty. Nie zostałem księdzem, bo miałem coś innego niż powołanie. Ciekawe, co takiego, taki bęcwał mógł mieć zamiast powołania. A brak powołania. Całkowity. Do wszystkiego. Do picia i łajdactwa to masz. Że też z takich jak ty, głupota, nigdy nie wietrzeje jak procenty. I głębiej zapaprany. Świat się nosi, bo każdego udźwignie. Ale czemu w naszej okolicy? Nie możecie nosić gdzieś na pustyni, albo w ciemnym lesie, w postaci skorupiaka na dnie morza. Ty jesteś zakała. Sam się dziwię, skąd taka moja osoba jest. A jak wiesz, kocham zdziwienie, co radość mi daje. Największą z radości. Radość życia. Radość picia. Zafajda się jeden. Jeszcze taki miał czelność dzieci mieć i kobietę ładną do tego. Kto na to pozwolił na tym Bożym świecie? Co to za zwyczaje na tym świecie panują? Nie pójdziesz ty do nieba. O, widzisz, tu dobrze powiedziałeś, bo ja często myślę, jak z małym mózgiem wejdę do nieba. Ale jak mam mały mózg, to znaczy, że jestem ubogi. Ubogi mózgiem. A ubodzy wchodzą. To chyba coś, nie? Atut. Siwo się ogoliłeś. Powiedziałem mu, bo zostawił sobie siwej szczeciny pod uszami, jak prosiak jakiś. A widzisz, tacy często się krzywo golą. Co ty za głupotę masz w sobie? Stworzoną z miłości, jak wszystko na świecie. A, ale ważne, że mam właściciela. Jestem twój. I co z tym zrobisz? I tak miałem dziada Kalinę. Ale już nie mam. Kierowniczko, piwo. Jemu na zapleczu było cudownie. Dziad Kalina chwalił sobie to miejsce jak żadne na świecie. A teraz jest twoje. Zwolniło się miejsce. Wersalka po nim została, radio. A tobie pasuje, jak ulał. I teraz ciebie będę miał na głowie. Tu miałam, tu. A gdzie jest mój domek? A ja mam. Czekaj. W domu taką starą pościel, ale wypraną. Tak, mąż się nie lubi. I znajdę też koce ładne, żeby na dzień sobie ścielił, bo trzeba tam ścielić. Kurzy się, jak skrzynki przywożą. Ja to bym chyba też tak chciała, ale los chciał inaczej. A, można też obrazki na ścianie powiesić. Lubisz obrazki? A, ja mam takie stare widoczki. Może nawet ci telewizor skombinuję? A będziesz chciał taki wózek? Taki z pompowanymi kołami. Można drewno przywieźć, skrzynki. No nie wiem, może ci niepotrzebny będzie, ale dam ci, bo jest fajny. A ja już nie używam. To po co ma stać? Może ci się przyda. Ja w ogóle poszukam. Różnych takich rzeczy, jak przejrzę komórkę, to na pewno znajdę tyle ciekawych gratów, że nie masz pojęcia. W życiu takich rzeczy nie widziałeś. Mam jeszcze takie, które stary przywoził ze Związku Radzieckiego, jak jeździł. A ja mogę dać... Mogę dać? Co ja mogę dać? No, co? Dam. Dam ci taką starą kozę. Dodatkowo do grzania na zimę. Moja jest. Mogę robić z nią, co chcę. Nie wiem, gdzie ona jest, ale poszukam. Tu. O, tu miałam. Tu. I tam też. Wszędzie miałam, gdzie jest mój domek. O Jezu, Jezu, gdzie jest mój domek? Powinien też mieć jakieś lepsze rękawiczki i czapkę, prawda? Mam taką papachę po ojcu i kufajki ciepłe. Gumowilce też będą dobre na niego. Małe stopy. Ojej. Ależ macie na kładzie i będzie jak ta lala. Ale czapka konieczna. Wyjdzie na dwór, przeziębi się i skończy jak dziad Kalina. Musi się ubierać. Ja już go nie wypuszczę w byle czym. Na taki ziąb. Będę go lepiej pilnowała niż tamtego. Oj, będę. A jak ty w ogóle masz na imię? Gienek. No, Gienek. Farcias jesteś. Zdążyłeś w ostatniej chwili. To miejsce... Mógł ktoś inny wziąć. Thank you. nazwisko Rafała Wojasińskiego, dziad Kalina. Wystąpili Marian Opania, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Anna Chodakowska, Andrzej Mastalerz. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Maciej Kubera, reżyseria Waldemar Modestowicz.